इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, तेरा नाम।